biraz suallar var. O sualları verey. Bacarsa. Aydın da sual oxuyanlar da qalmıyor be, yoxdur. Hani sual oxuyanlar? Yox, balacılar yox, balacılar oxumasın. Balacılar versin suallar, verin bura. Verin. Hə, könül sual oxuyaq, tez. Oxumayın, siz oxumayın, sən ver fəqət. Hə? Hə? Peki, evdə nə qədər pul varsa, evdə nə qədər pul varsa, ayda nə qədər pulu çıxarmaq lazımdır? Yəni, sual verən, görsən ki, zəkatı soruşmaq istəyir. Aydın da, yox, könül suallara cavab verir. Al. Hə. Yəni, sual verən görsən ki, deyir ki, evdə nə qədər pul var ki, nə qədər ayda, məsələn, nə qədər pul gəlir evə, ondan nə qədər çıxartmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, zəkat. Zəkat nə vaxt verirsən? O vaxt ki, sənin yatan pulun evdə 85 miqdarında, qızıl miqdarındadır. Məsələn, 85 qram qızıl götürək, məsələn, tutaq ki, aydın olsun, məsələn, qramı 10 dolar. Yəni, 850 dolar. Sən pul yığırsan evdə, 500 dolar var, ondan zəkat çıxada bilərsən? Yox. Çünki zəkat çıxadmaq üçün gəlir miqdar ola. O miqdar nə qədədir? 85 qram, yəni təxminən, belə götürək, 850 dolar. 850 dolar deyil, ha, indi qızıl bağlaşıb. Hə, mən misal çəkirəm fəqət. Birdən deyəsən, 850 dolar qutardı, zəkat çıxar. Yox, qızılla götür. Öyrən, qiymət neçədir qramı, belə hesabla. Yəni, tutaq ki, səndə 500 deyir, sən zəkat çıxadı bilərsən, cavab yox. Sən sədəqə verə bilərsən oradan. O üçün ay zadı yoxdur, gün. Amma zəkat üçün, zəkat səndə stabillik istəyir zəkat. Hə, yəni, birdən 850 dolar oldu doğrudan da. Sən zəkat verə bilərsən, cavab yox. Səndə zəkatın birinci şərti oldu. Yəni, miqdar. İkinci şərt nədir? Gərək vaxt ola. Vaxtı da gərək bir il gərək. Tamam ola, bir il. Əgər səndə 850 dolar oldu və bir il keçdi, onda zəkat çıxatsan. Bir ildən sonra 2% yarımın. Ya o gündən hesablansın. Məsələn, tutaq ki, ha, indi əlimə düşdü, məsələn, 1000 dollar, ha, biləm ki, 1000 dollar zəkat düşür, məsələn, sentyabrın biri. Ha? Əgər bu qalsa, bu gedməsə, azalmasa o miqdardan, 850-dən, mən gələn il, bir il, tamam, bir il azalmasa, çoxalan nə qədər istəyir, çoxalsın 1 milyonlar. Bir il azalmasa, qalsa, mən bir ildən sonra zəkat çıxaracaq 2% yarımın. Bax belə. 850-dən də, ümumiyyətlə də, nə qədər var? Əsas odur ki, 850-dən çıxar, o belədir, qutardı sonra. Peki, əsir düşən qadının namusunu qorumaq üçün özünü öldürə bilər? Yox, özünü öldürə bilməz. Yəni, deyir ki, əsir düşüb qadının özünü öldürə bilər. Özünü öldürə bilməz. İkinci sual nədir? Deyir ki, inşallah edən adam üçün deyir, nəyəsə günah yazılırmı yəni? Əgər kim deyir ki, inşallah deyirsə, inşallah edən adam üçün. Edən adam üçün, Allah bilir, bəlkə Allah tala bağışlayacaq onu, Allah bilir. Hə, sonra? Namazda deyir, sünnə və fərz əməllər hansılardır? Namazda sünnə, fərz əməllər, bu könül sualdır, özür demişdi, Əhqaf surəsi. 15-16, bunu yadımdan çıxıb, Allah heç baxmamışıq, heç fikrimdə olmayıb. Əhqaf surəsi 15-16, ümumiyyətlə bu, qalsın gələn nəfsi, deyəm, bunu saxla. Sonra? Mənim yoldaşım cahildir, deyir, onun cəzası olmadan məsələ girə bilərəm. Deyir ki, yoldaşım cahildir, onun cəzası olmadan məsələ gələr. Diginən məsələ gəlməyi sonra. Disən, yaxşıdır. Amma icazı vermirsə, tutaq ki, cahildir, deyir, əşi, nə var məcciddə, gəl. Amma belə bilsin, məcciddə gəlsən. Sasları rəfli etmək olarmı, yəni, yarısı sarı, yarısı da qara? Olar, yəni, qara nəyi çalış, qara nəyi etmə, saça, amma başqa nəyə edə bilərsən. Və ya cürbəcür nəyə edə bilərsən. Sonra, zöhr namazına, deyir ki, şalvardan və ya dizdən yuxarı kofta ilə namaz qılmaq olar, olar. Sonra, zöhr namazını qılmamışam. Əsr namazın vaxtı çatıbdır, cəmaata gəlib, məscidə çatmışam əsr namazına, bir onda nə edin mən? Deyir ki, zöhr namazını qılmamışam, gəlmişəm, məcciddə görmüşəm, əsr namazı artıq iqamədir, nə edim? Onda qıl əsri. Çünki zöhr artıq getdi qaza. Sonra zöhrdən sonra əsri, daha doğrusu əsrdən sonra zöhrü qılarsan. Allah bilir. Sonra? Bizim, bizim atam gildə namaz qılan bir mənəm. Xulasəndir, hə. Aha. Oxu, əgər sual uzundursa, oxu xulasəndir. Qardaşım zəng elədi ki, bizə gəl, mən də getdim. Bir dənə subay qardaşım var, onu evləndirmək istəyirlər. Amma evləndir. Onu falçılıqla evləndirmək istəyirlər. Falçıya gedən qardaşım məni məcbur zövcəsi ilə yolladı. Ancaq mənim niyyətim o deyildi. Mən getdim və küçənin yarısında dayandım. İndi mən orada günah etdim. Ya, inşallah sən məcburi gedmirsənsə lazım deyil. Ümumiyyətlə, falla evlənmək düşkün deyil, falla. Aydın bəyə. Ümumiyyətlə, falçın yanına gedmək olmaz. Kim Peyğəmbər salsın bu ki, kim falçın yanına gedirsə mənə nazırına küfür edib. Aydın deyil. Yox, sən inşallah ya məcbur olmuşsansa, dua ilə olarsın. Kim müsəlman deyil, mənim yanında qibət edirsə və mən də onu eşidirəmsə, deyil, bu qibət sayılırmı? Sən eşidirsən, qulaq asırsan, səlbəttə. Eşidirlər daha doğrusu mənim. Amma belə istəmirsən, eşidin fəqət birdən, amma eşidim. Amma belə danışırlarsa, nəsiyyət olar, deyil, qibət eləmək olmaz və s. qorxuz Allahdan. Hə, sonra? Bir əsr namazından sonra məkdə şey, səbəb nədir? Necə? Əsr namazından sonra məcid haqqı namazın qılmaq səbəbi nədir? Səbəbi, yəni demək istəyir ki, əsrdən sonra bu eşidib ki, sual verən namaz qılınmaz. Və lakin məcidə girmək, məcid haqqı namaz qılmaq nə səbəbə görə qılınır? Yəni səbəb odur ki, sən bu hələ səbəb də ona görə. Yəni səbəbli namazları qıla bilərsən, səbəbli. Tutaq ki, məcidə girməyin və ya günəşin tutulmağı. İstixarə də olar, ehtiyac varsa, məsələn, tələsiydirsə bir dənə işdir. İstihar eləməsən. Əsrdən sonra da olar. Aydındır və ya cənazə. Bunlar səbəbdir ölüm və s. Aydındır. Hə? Burada deyəsən ikinci də sual var. Hə? Hə, sonra? Ehsanın mənası yüzün yerindəki ehsanın hardan çıxdığı mənbəyi. Ehsan deməli mənası, yəni yaxşı əməl, yaxşı iş. Amma deyir, üzün, üzür, yəni Allah üçün edilən iş. Yəni üzür, yəni demək istəyir ki, yaşlarda bozbaşlar nədən çıxıb? Yəni, yasda bözbaş çıxıb, yəni, mollamilər çıxardı. Sonra? Telefon tapılıb deyir, vaxtını onu verməmişəm. İndi onu işlədə bilərəm. Telefon tapılıb, neyini bunu? Vaxtını verməmişəm deyir, nəsə olub verməmişəm. Verməmişəm, deməli, bilir kimindir. Yox, apar ver, işlətmək olmaz. Əgər bilirsənsə, apar ver. Amma tapırsansə, yesin. Daha doğrusu, tapırsan və bilməmişsən kimindir. Axtarmışsan, bir il saxla, əgər görürsən, mümkün deyil. Ehtiyacın var, götür, yoxsa olmayana verir yenə bir dənə sədiqə. Hə, sonra? O, onun adından. Təşəhüddən sonra şəhadətdə barmağı dayandırmaq lazımdır. Yəni, deyir ki, təşəhüd edirəm, qutaram təşəhüdümü, lakin imam hələm salam verməyib. Barmağımı düz saxlayım, yoxsa bıraxım. Necə istəyirsən? Sən bırax, qutarmışsansa bırax. Sonra? Hə, qoy, salla gəlir, qoy bura, hə. Sonra, sonra uşaq var, hə, tez. Şeyx, o imamı qabaqlamaq olur, yəni imam salam vermirsən. Yox, imamı qabaqlamaq olmaz. Ha, təşəddüs deyir, o sayılmır, yox. Qabaqlamaq sayılmır, yox. Necə istəyirsən, istəyirsən, saxla, istəyirsən, yavaş-yavaş tərif et. Lazımdır, bək əstirmə, bəzi qardaşlar bəkilir belə. Lazımdır, öyle, yox. Yəni, belə yavaşca, Şeyx Albani bizim qardaş vardı bir dənə, Yordani gedmişdi. Şeyx Albani rahmla gördü, elə deyil, maşına minirdi. Dedim, Şeyx, yəni bu barmağın məsələsini deyil nədir, necə eləyik? Dedi ki, belə göstərdi özü də, belə tut, belə bir damca əyri, yavaş-yavaş tərif et. Hə, rahimahullah. Bu yaxınlıqda əmin rəhmətə gedib, sağlamlaş, sərxoş olubdur. Hə. Nə onun nə cür kömək edin? Aynen, deyir ki, əmin ölüb, dünyasını dəyişib, və lakin sərxoş idi öləndə. Mən onun üçün neyiniyim? Heç nə dua elə, sərxoş, yəni içmək küfür deyil, asil idi. Asiya dua eləyə bilərsən. Deyir ki, müsəlman qızı deyir, cahil, yəni öz razılıq olmadan cahil oğlana verilərsə və bu qız neyinəməlidir? Yəni, deyir ki, müsəlman namaz qılandı və lakin cahil olanı vermək istəyir. Əslən, düzgün deyil namaz qılmayan gedmək. Və ya, aydındır. Əgər məcbursan, nə edəsən? Allah subhanə, yəni, əgər əhli kitab deyilsə, və coğrafi müsəlmansa yenə, bəlkə dəvət edəcəksən onu. Bax, amma çalış, yəni, əgər mümkan varsa gedmə. Amma görsən, daha məcbursan, nə edəsən? Aydındır, məcbur eləsələr daha. Amma çalış, yəni, çalış. Şəhəyə İxtiyar sahibi deyil, əslən qızdan razılı olma lazımdır. O valideyn görsə məcbur deyil, düzgün deyil. İslam dövləti olsaydı, qız müraciət etməkdi qazıya, qazı atasını çağırıb, yəni başa salmalı idi. Amma, yəni burada, yəni, aydın deyil, biraz belə... Deyir ki, qardaşlar, bəli, sonra... qardaşlar elimsiz suallara deyir, veriləndə ona gülürlər, yəni bu haqda. Yox, gülmək lazım deyil. Deyir ki, qardaşlar hərdən gülürlər elimsiz suallara. Eyb etməz, suala gülmək lazım deyil. Ola bilən insan bilmir. Hə, elimsizdir, yəni bilmir, soruşur. Lazım deyil gülmək. Həm də sual verənə ümumiyyətlə görürsən qəlbinə nəsə düşür, deyil, mənə sualıma güldülər və s. Sən əksin olmaz, sən incimə. Əksinə deyirəm, maşallah qardaşları sevindirdim, biraz güldülər. Aydındır, incimə. Lakin lazım deyil, suala gülməyin. Aydındır, yəni... Ola bilən insan bilmir, soruşsun. Bunda bir eybi yoxdur. Əksinə, laf savadsız adam soruşanda maraqlıdır. Ona görə sahabələr elə ki, bədəvi girirdi, yəni çoban, çöl ərəbi, çöldən biri, səhradan biri gəlib, sual verəndə hamı susurdu, gördü, nə soruşacaq? Çünki maraqlı suallar verirdilər. Sadə sual idi, suallar soruşmamışdılar. Ona görə elə ki, bədəvi gəlirdi, hamı istəyirdi, ay, bir dən görür, nə sual verəcək, qəribə suallar verəcək. Hə, hə. Namaz qılmayan deyə hamilə qadın yuxusunda namaz qılır. Xahiş edirəm açıqlayın sözünü nədir? Yəni namaz qılıbsa yaxşı əlamətdir o. Namaz qılmır. Özü hamilədir, namaz başlayıb. Yuxuda namaz görür. Deməli o deməkdir ki, namaz qılsın. Aydın namaza başlasın. Ha, yəni cahil nə? Yəni belə şeylər görəndə deyinə bax hidayət əlamətləridir. Namaz qılmasa onun bax pis ola bilər. Ha, belə. Yəni istifadə elə belə şeylərdən. Sonra yəni insan belə baş düşməyəndə deyən. Sonra Yadınızda da sizdən xahiş etdim, namaz barəsində danışarsınız, nə vaxt danışacaqsınız, qabaqcadan deyin, hər dəfə gəlmək olmur. Aa, yaxşı. Yəni, deyir ki, bəs siz keçən də demişdik ki, namaz barədə danış. Ona görə hasan danışacaqsınız, bəs həmişə gəlmək olmur. İnşallah gələn dərs, gələn dərs namaz barədə danışsın. Hə, sonra inşallah. Gələn dərs, yadıma salın, yaxşı inşallah, bir gün qalmış. Əhqaf da 15-16, hə, yaxşı. Deməli, namaz barədə bir də əhqaf 15-16. Sual. Sual, sual, sual. Bir cavab oxu, Rəbbi adıyla oxu. İnşallah. Sonra? Sonra? Bilirsən, zarafat eləyəndir. Hə. Sonra? Ailə qurmaq məqsədi ilə oğlanla qız neçə dəfə görüşə bilər? Deyir ki, ailə qurmaq məqsədi ilə oğlanla qız neçə dəfə görüşə bilər? Ümumiyyətlə, görüşmək, ümumiyyətlə, çalışmaqla görüşmək olmasın. Lakin görgünə. Görsünlər bir-birləri, aydın da kifayətdir. Sakin. Yəni, görsünlər bir-birləri kifayətdir. Amma neçə dəfə görüşmək, görüşmək yoxdur yəni neçə dəfə şəriətdə. Yəni, 5 dəfə görüşməlidir, 2 dəfə. Yoxdur işi. Hə? Yuxuda qurban kəsir, qonşusuna verir, qonşu qaytarır ki, yaxşı saymamışdır. Soymamışsan da. Əlinə alır, soymağa görür, oğlan uşaqdır. Üzünə gülür. Yuxuda görür. Allah bilir, yuxu qeybdir. Yəni, deyir ki, belə yuxu görmüş. Allah bilir. Ümumiyyətlə, qorxulu yuxular görəndə və ya yuxu görsə, aydın başa düşməndə nə üçün belə gördün, nəsə oldu. Dua elə ki, Allah subhanətlə xeyirli etsin. Aydın, xeyirli Allah xeyirli etsin, ha, sən yuxu. Hə, sonra? Bir neçidə tək gəlmək olarmı? Evimiz çox yaxındır neçidə, ayağınla gəlmək olur. Əgər, yəni, görsən ki, qadındır, qızdır. Əgər yaxındırsa, fitnə yoxdursa, gəl. Hə. Sonra? Yeni-yeni gəlim, namaza da təzə başlamışam. Amma deyəndə ki, bəlkə yerəm deyirlər ki, vahabilər məhsinə geçsən. Vahabilər kimlərdə bu haqda zəhmət olmaz. Ha, görsən ki, təzədir. Deyir, namaz təzə başlamışam. Xəstələr soruşanda ümumilərdilər, cahillər yəni. Deyir, sən də deyirsən ki, Əbu Bəkir, elə başlanıb, üstü-üstü taxtın. Deyir, aha, vahabilərdir. Vahabilər. Görür, gələn də bilmir vahabi nədir. Bilmir, vahabi eşitməyib, vahabi burada eşitməyib. Ola bilər, yoxra vahabilərdir. Yəni, bu xəstədir, yəni bunu deyən. Fikir vermə. Yəni, vahabi olar deyirlər ki, kim deyir ki, bozbaş, bozbaşı apar kasıblara ver. Aydındır, yəni, yeki qarınlar yeməsin, vahabidir. Vahabi deyirlər ona ki, deyir ki, bu din, biznesi çönülmə. Aydındır. Aa, sən vahabi deyirlər. Aydındır, vahabi olardı yəni. Yəni, vahabi əslən yoxdur. Haqqəndə vahabi deyirlər. Çünki bir şey deyə bilmirlər ona görə. Sonra? 11 yaşında oruç tuturam, ancak bir ay tam yok. Birinci defa 3 gün, sonra 5 gün sonra yetti. Ve atıra atıra 3-4 ildir ki ay tam tuturam. Evvelki günlə hesablayıb oruç tutmayam. Ha, deyir ki, 11 yaşında oruç tuturam, əvvəldə oruçlarım biraz 3 gün olur, 5 gün. İndi oruçlara qəzalim yok. 11 yaşında sənə vacib deyil oruç tutmaq. Sən fəqət bəzi yəni, tədribat kimi tuta bilərsən. Həddi buluğa çatmışsansa, ondan sonra tutmamışsansa, hə, hansı günlər onu tut. Həddi buluğa. Amma 11 yaşında bəzi günlər tutmaq, onunla lazımdır qəzasını tutmaq. Sonra? Sigara çəkmək işiyə olar. Sigara çəkmək haramdır. Aydındır. Sonra? Olmaz. Sonra? Yada suallar çoxdur. Hə. Burada hədis var deyən şey. Oo, sual çoxdur, hə. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın evinə girəndə üzünü hər tərəfə tutaraq təkbir deyərdi. Hə. Və namaz qılmamış Kəbədən çıxmazdı. Hə. Bir dəfə nə deyir ki, xulasa, hə? Oradan xulasanı deyin. Çıxanda üzünü Kəbəyə çevirib iki rükət namaz qıldı və hə. dedi. Ha. Bu qiblədir. Sual. Ha. Nəyə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üzünü hər tərəfə tutaraq təkbir deyərdi? Səbəb nə idi? Hər tərəfə o demək deyil ki, Kəbədə dayanıb hara istəyir baxardı. Yox. Yəni Kəbədə hər tərəfdə dayanıb Kəbəyə hər tərəfdən baxardı. Məsələn bir gün bu tərəfdən, dörd gün axı. Bir gün o bir tərəfdən. O demək deyil ki, Kəbə yanında o bir tərəfə baxardı. Yox. Aydındır söhbət gedir. Yəni bir gün burada dayanırdı, o bir gün o bir tərəfdə, hər tərəfdən dayanıb baxardı. O mənalıdır. Deyir ki, ha. Burada saçı qara rənglə rəngləmək niyə olmaz? Saçı qara rənglənmək niyə olmaz? Yəni orada elə bir ki, birinci alladırsan, yəni məsələn tutaq ki, saçlarını ağarıb tutaq ki, özü cavan göstərmək istəyən tutaq ki, yox, mənim saçım qaradır. Bir yalan var onda, həmcə bəyənilmir. Bəyənilmir. Yəni şərit təbii ki, hikmət var onda, hikmət. Ola bilər indi bəzilən bilirik, bəzilən bilmirik. Deyir ki, əgər kişi ikinci dəfə evlənirsə, yəni ha. Birinci sözcədən icazə halallıq alıb evlənməlidir. Ümumiyyətlə, şərt deyil. Yəni, şərt deyil, lakin desə yaxşı olar. Şərt deyil, desə yaxşı olar. Sonra? Bir evdə məhərəm olmadıqda, evə naməhərəm qohum gələrsə, ona qapı açmalılar. Qadın qapı açmalıdır, ümumiyyətlə. Xüsusən də, əgər evdə məhrəmi varsa kişi xeylağı, qadın qapı açmaz. Birdən naməhrəm ola bilər, ona görə qapını kişi açmalıdır. Aydındır. Ona görə bəzilər deyirlər ki, gör ki, Əbu Bəkr radiyallahu anh xəlifə olanda, Öməri göndərir ki, Əli ibn Əbi Talibin evinə, deyir ki, ged onu deyinə ki, şey, məni tanısın. Hə. Ömər Xattab da gəlir, gör ki, bir dənə qapıya qoyur belə təpiklə, gör ki, Fatıma radiyallahu anh qapını açmaq istəyir. Əli ibn Əbi Talib evdə olur. Əli ibn Əbi Talib evdədir, Fatıma radiyallahu anh qapı açır. Ha. Heç vaxt, qapı basanda elə bas ki, biraz inanmalı olsun. Gör ki, Fatıma radiyallahu anh qapının arasında qalır. Deyirəm ki, qapı yox idi, İngilis qapılar idi onda, dəmdir. Qapı var idi, əski idi, yəni əski idi. Yəni ona görə qapını həmişə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümumiyyətlə belə gələrdi qapının yanına, sağında dayanırdı ya solunda içəri, birdən, çünki əski idi, belə açanda içəri görünür ona görə. Aydındır. Deyirəm ki, yaxşı, Əli ibn Əbi Talib vardı, deyir, orada oturmuşdu, tamaşa eləyirdi. Allah-u Ekber. Hə. Dəstəmazı pozulmasının deyə şərtləri. Kişilərlə və qadınlarla, yəni fərq var mı? Yəni dəstəmazın deyir pozulan şərtlər nədir? Dəstəmazı pozan şərtlər yelin çıxması. Məsələn ayağınla getmək. Huşunu itirmisən, sonra ayılmısan, hə. Bir də yatmaq. Qutardı. Başqa şeylər dəstəmazı pozmur. Fəqət var müstəhəbdir, onda dəstəmaz alasan. O da əgər məsələn özünü qusturmusan və ya dəvət yeyimsən. Amma başqa şeylər pozmur dastamazı. Məzi pozur, hə? Məzi də, hə? Təbii ki, aylığı qadınla o da pozur. Başqa şeylər pozmur. Ta ki, qadın da uşağı yuyur, dastamazlı idi. Uşağı yuyur, məsələn. Dastamaz pozulmuyor. Əllərin yusun qutardı. Aydındır. Və ya tutaq ki, itə dəyib əlün. Və ya, məsələn, içkiyə dəyib. Aydındır. Ağzı içki deyibsə, dastamaz pozulmur. Ağzı necə içki deyib yəni? Hə, hə, hə. Yəni, toxunub belə. Bilməyib, hə, bilməyib. Sanki elə bir sudur. Alıb götürüb, içib belə, görüb, dastamaz pozulmur, yox. Dastan sözüm var. Fəqət biraz su çox içsin, təmizlənsin yəni bundanla. Sonra Şeyx Bibliyada deyir, 6 qanadlı serafim bizim mələk sayılır. Ola bilər İsrafil nəzər tutur, 6 qanadlı, amma o dəqiq deyil. Nə də Bibliyada? Bibliyada. Hə, İncildə. Yəni o İsrafil deyirlər, amma o mələyin adı İsrafil deyil. İsrafil deyil, onun adı ölüm mələyidir. İsrafil, İsrafil ha, İsrafil elə Əzraildir ha. İsrafil Allah bilir, 6 qanadı var, yoxsa bilmirəm onu dəqiq. 6 dənə qanadlıdır, Allah bilir. İncildən dəlil gətirmə. Deyir ki, ailə sirrinə nələr daxildir? Hə? Ailə sirrinə nələr daxildir? Ailə sirrinə ərinlə sənə alanda olan söhbətlər, münasibət. Ümumiyyətlə, qadın gəlir danışmıyor. Qadının ərinə qarşı deyir, hansı hərəkətlər nakör sayılır? Əgər haqsız yerə sözünə qulaq asmır, aydındır, və ya tabi olmur ona. Duha namazını neçəyə qədər qılmaq olar? Zöhrəcən. Məsələn, saat 12-yəcən belə. Rahat. Cənazə namazını qadın. Adəsi rükət 12-yəcən qıla bilərsən. Hə? Cənazə namazını qadın da qıla bilər və necə qılınır? Cənazə namazını qadın da qıla bilər, əlbəttə. Amma qılınmağı isə orada səcdə rükü yoxdur və deməli düz dayanırsan, deməli təkbir edirsən, cənazə namazı 4 dənə Allahu Əkbərdən ibarətdir və Allahu Əkbəri birinci Allahu Əkbər eləyirsən, Fatihə oxuyursan. Hə, Fatihə təkcə. Subhanəkənzadan onu demək lazım deyil. İkinci Allah-u Ekber'i deysən, o təşəhhüddən axırdakı salavat var, onu oxuysan, namazdakı təşəhhüddən sonra salavat. Üçüncü Allah-u Ekber'i deysən, dua eləyirsən, indi Ərəb cümlüsün öz dilində elər, biraz uzun elə duanı, onun üçün rəhmət istə və s. Dördüncü Allah-u Ekber'i deysən, qısa bir dənə dua eləyirsən. Yarın, məsələn, deysən ki, yarın, bağışda onu, bir dənə sağa, salam. Sağa salam. Bəzi yerlərdə sola verirlər, sola da verə bilərsən. Qəbir necə olmalıdır və dərin... Dastımaz lazımdır, hə. Qəbir üstə cənazəni qıla bilərsən. Çünki rükü səcdə yoxdur. Amma başqa namaz qıla bilərsən qəbir sandıqda. Hə. Deyir ki, qəbir necə olmalıdır? Dərin enli. Hə. Dərin, yəni baxırsan qəbir birinci enliliyi, baxırsan cənazəyə, meyidə görə, uzunluğu. Amma dərinliyi nə qədər dərin olsa o da yaxşıdır ki, iydən, həmçinin sel gələndə çatmasın o dərinliyə, həmçinin heyvanat yaxınlaşınməsin. Aydın da, bilirsiniz, bəzilər deyirlər ki, ki qadının qəbri kişinin qəbrindən dərin olmalıdır. Dəlil yoxdur, rəy də o, dəlil yoxdur. Hə, sonra. Namazı qaranlıqda qılmaq olar? Olar, yəni, əgər işıq, əgər imkan yox. Amma belə işıq zad varsa, yaxşıdır işıqda qılasan. Eşi biri yaxşı bir şey. Barmağı... Eğer narahat edəcəksən, sən etməz. Namazda bir şəhadət barmağı var, o hansı ki, onu hə. Etmək vacib deyir. Sünnədir, bəli, lazımdır. Vacib deyil, sünnədir. Gecə olar bastırmaq. Fatıma ədəllərin hə Osman gecə dəfinlədilər. Deyir kimsə laqeydçində ərəbcə Quran öyrənmişsə, qiyamət üçün sorğu olacaq. Ola bilər. Yəni, biri deyir ki, kimsə laqeyd yanaşır, ərəbcə öyrənmir Quran oxumağı. Qiyamət üçün ondan soruşulacaq ona görə. Ola bilsin, əgər tənbəllik laqeyd yanaşırsa Allahın kitabına, ola bilsin, soruşulacaq ondan. Sonra? Yuxulara inanmaq olar. Sağ ol. Necə? Yuxulara inanmaq olar. Yuxulara inanmaq necə? Yox. Yəni, yox, yox. Yəni, yuxulara inanmaq mümkün deyil. Yəni, çünki yuxu qeybdir, qeybdir biz üçün. Ola bilər 10 nəfər bir dənə yuxu görsün, 10 dənə başqa hadisələ olsun. Ona görə yuxular əslən belə məsələyə girişmə. Gördün, yaxşı, əlhəmdülillah. Pis yuxu görəndə deyinə ki, ya Rabbi, xeyirli elə qutardı, bununla bu söhbətdən çıxkinə, girişmə bu söhbətə. Kişi birinci zövcəsinlə dalaşıb, evdən çıxır. İkinci dəfə evlənir, birinci zövcəsinlə bildirməlidir. Deyir, şərt deyil. Şəhətdə birisi yaxşıdır. Sonra, burada deyir ki, Quranın tərcüməsini verin. Azər dilində. Ha, tərcüməsini, Quranın. Ha, demək istəyir ki, ola bilsin Quran kəlməsini. Quran yəni oxumaq. Quran, qara, yəni oxumaq. Quran kəlməsi, mənası yəni oxumaq. Hə, sonra? Deyir ki, qadın həkimdir. O, belə yazır ki, sünnət eləyə bilər qadın ümumiyyətlə. Edə bilər, hə, sonra. Həkim sonra, hə, sonra? O, bir bacım müsəlmandır, ona parikmahır işləyir. Namaz qıla bilmir, nə edəsən? Qadın parikmahırdır. Savisət namaz qıla bilmir, nə edəsən? Necə yəni namaz qıla bilmir? Yəni, oturan yerdə qılsın. Yəni, birdən görürsən, işləsən, bəzi qardaşlar və bacılar deyirlər ki, mən işləyəm, qıla bilmir. Elə bilir ki, orada ayrıca bunun üçün otaq ayrıca. Namaz qılaq, əlhəmdülillah. Görürsən, mümkün deyil, oturan yerdə qıl. Çəkil 5 dəqiqə qırağı. Oturan yerdə qıl, rükumu biraz əyir, səcdəyi də biraz əyir, ondan çox. Qutardı, Kıl yok, her şey yok de. Namaz kılabilmirəm. Vitr namazın, fərz namazın. Oturan yerdə qılsın. Qılabilmirəm, yoxsa oturan yerdə qılsın. Vitr namazın deyir, fərz namazı kimi qılınır, yoxsa sünnət namazı kimi, yəni vacib namaz. Başa düşmədim. Nə ilə? Vitr namazı deyir, fərz kimi, yoxsa sünnət kimi qılınır. Yəni sünnət kimi, sünnət nafilə kimi. Təkbir, iki, belə demək istəyirəm. Bir, iki, belə və ya üçünü də dalbada qıla bilərsən, eyb etməz. Bir dənə təşəhhüddən sonra ya iki, sonra, sonra. Ha. Yaxı yəni deyim bir rəhmət qastaqsı, əsli bir şeyin bu. Zikirdir yoxsa duadır? Zikirdir o. Sonra? Deyir ki, mənə vahabi deyirlərsə, mən lağa qoyurlarsa, onları deyir, hədələyə bilərəm. Yəni, hədələyə, görürsən hədələmək, yox, xəstədirlər, görürsən hədələyirlər, hədələməyin faydası olsa hədələ, hə? Hədələyə bilərsən, hə? Sonra, yəni, fikir vermə, avamlara, fikir vermə. Yəni, fikir vermə onlara. Sonra? Şəhər, bu namazdan səsli-səsli olmasında hikmət nədir? Hikmət, Allah bilir hikmət. Peyğəmbər salsa təbii ki, belə qılıb. Hikmət olmalıdır, fəqət başqa məsələlərdə bilmirəm nə hikmətlər var. Peyğəmbər salsa belə qılıb, ona görə biz qıllıq. Sonra? Qızda, belə, aylıq olanda da, yəni bu, bilmir, indi fərqlənir. 12, 11, Allah bilir. Yəni, aylıq başlayanda, amma oğlanda isə məni başlayanda. 14, belə, 15. Sonra? Bəsdir, uşaqlar, sual çoxdur. Qalsın, gəlin dərsimizə. Allah bilir, bəsdir.